मैं कभी नहीं जीतता। लेखिका जूडी डेल्टन। चित्र कैथी गिलक्रिस्ट। हिंदी अनुवाद छाया भदौरिया। पार्श्व स्वर रेनू शर्मा। जूडी डेल्टन की कई किताबें युवा पाठकों के लिए उत्साह और आलोचनात्मक प्रशंसा से भरी हैं। कैथी गिलक्रिस्ट बचपन से ही चित्रकारी करती रही हैं। चार्ली कभी नहीं जीतता। स्कूल के आखिरी दिन बोरा दौड़ में वह दूसरे स्थान पर आया। जब वह मोनोपोली खेलता है तो वह हमेशा बोर्ड वॉक पर ही उतरता है, जबकि वह उसका खरीदा हुआ नहीं है। लिटिल लीग के पहले दिन ही वह बाहर हो गया। और जब चीज़ें आखिरकार बदल जाती हैं तो चार्ली से ज़्यादा आश्चर्यचकित कोई नहीं होता है। लेखिका ने जोआन के लिए और चित्रकार ने जेरेमी के लिए कहानी को समर्पित किया है। आइए सुनते हैं कहानी मैं कभी नहीं जीतता। मैं कभी नहीं जीतता। स्कूल के आखिरी दिन बोरा दौड़ में मैं दूसरे स्थान पर आया। मोनोपोली में तो मैं हमेशा बोर्ड वॉक पर ही उतरता हूँ, जबकि वह मेरा खरीदा हुआ नहीं होता है। लिटिल लीग के पहले दिन मैं खेल से बाहर हो गया। मैं कभी नहीं जीतता। पिछले सप्ताह मैं क्लारा पार्किंस की जन्मदिन पार्टी में गया था। इससे पहले कि हम केक और आइसक्रीम खाते और इससे पहले कि वह अपने उपहार खोलती, हमने खेल खेले। मुझे गेम खेलने से नफरत है। जब हमने म्यूजिकल चेयर खेला, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कुर्सी नहीं थी। जब हमने कपड़े की क्लिप्स को बोतल में गिराओ खेल खेला, मेरी एक भी क्लिप बोतल में नहीं गिरी। जब हमने पिन द टेल ऑन द डोंकी खेल खेला, तो मैंने दरवाजे पर अपना पिन लगा दिया। लॉरी को बोतल में 10 पिन मिले और उसने एक फ्रिस्बी जीत ली। टिम ने पूंछ को सही जगह पर पिन की और कुछ रंगीन पेंसिलें जीत ली। रॉबिन एम्स ने म्यूजिकल चेयर जीती और उसे एक पजल मिली। मुझे पजल्स पसंद हैं, लेकिन मैं उसके पास तक भी नहीं पहुंचा। जब पार्टी खत्म हो गई तो मैं बिना किसी पुरस्कार के घर गया और अपने पियानो पर अभ्यास करने लगा। मैंने एक ही धुन को बार बार बहुत तेज़ी से बजाया, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था। सोमवार को दादाजी रात्रि भोज के लिए आए। रात्रि भोज के बाद हमने चेकर्स खेला। जब हम खेल खत्म कर चुके तो वे अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। लगता है तुम्हें अभ्यास करना चाहिए चार्ली, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें चारों गेम्स में हरा दिया है। फिर वे उठे, अपना पाइप जलाया और कहा कि वे अगले हफ्ते मुझसे मिलेंगे। मैं अब कभी चेकर्स नहीं खेलूंगा, किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। बुधवार को हम एक पॉटलक डिनर पर गए। उसके बाद हमने बिंगो खेला। माँ ने एक लैंप जीता। मेरे भाई ने एक अलार्म घड़ी जीती। मुझे बस B9 की ज़रूरत थी। मैं इंतज़ार करता रहा और इंतज़ार करता रहा। फिर एक आदमी ने आवाज़ लगाई, G51, और पीछे बैठी एक महिला चिल्लाई, बिंगो। उसने एक रेडियो जीत लिया। मैं अपनी माँ पर चिल्लाया, मैं कभी कुछ नहीं जीतता। चार्ली, जीतना ही सब कुछ नहीं है, किसी को तो हारना ही है, तुम्हें पता है। पर मुझे ही क्यों हारना है, मैंने कहा और उनकी लैंप को कार तक ले गया। जब हम घर पहुँचे तो मैंने कहा, मैं अपने पियानो का अभ्यास करने जा रहा हूँ। इस समय, मेरी माँ ने कहा। मैंने द फ्लाइट ऑफ द बम्बल बी को पहले से कहीं तेज़ी से बजाया। मैंने इसे बार बार तब तक बजाया जब तक कि मैंने एक भी गलती नहीं की। फिर मैं बिस्तर पर चला गया। शुक्रवार को मैं अपने दोस्त टिम और उसके पिता के साथ स्टेट फेयर गया। हमने राइड्स का लुत्फ उठाया और कॉटन कैंडी खाई। हम अच्छा समय बिता रहे थे। फिर टिम ने कहा, चलो बिल्ली की पूंछ पर रिंग डालते हैं और एक पांडा भालू जीतते हैं। उसने 6 रिंग फेंकी और एक छोटा सा खिलौना कुत्ता जीता। उसके पिता ने 6 रिंग फेंकी और एक बहुत बड़ा खिलौना पांडा जीता। यह लगभग उतना ही बड़ा था जितना हम थे। फिर मैंने 6 रिंग फेंकी और उस आदमी ने कहा, सॉरी सनी, मैंने कुछ नहीं जीता, मैं कभी नहीं जीतता। टिम के पिता ने मुझे पांडा ले जाने के लिए दिया। पास से गुजरने वाले सभी लोगों को लगा कि मैंने इसे जीत लिया है, लेकिन मैंने नहीं जीता था। जब मैं घर पहुंचा, मैंने द फ्लाइट ऑफ द बम्बल बी की धुन याद कर ली। इसमें मुझे 3 घंटे लगे। आज सुबह टेलीफोन की घंटी बजी। यह श्रीमती टीसले का फ़ोन था, जो मेरी पियानो शिक्षिका हैं। उन्होंने कहा कि उस रात उनके घर कुछ महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, वह चाहती हैं कि मैं उनके लिए पियानो बजाऊं। मैंने कहा, मैं? उन्होंने कहा, हाँ, क्या तुम आ पाओगे? माँ ने कहा कि मैं 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी, पैंट और मोज़े मैचिंग के पहने। मैंने द फ्लाइट ऑफ द बम्बल बी बहुत तेज़ी से बजाया। मैंने नोट्स भी नहीं देखे। जब मैंने गाना ख़त्म किया तो सभी ने ताली बजाई। उन्होंने कहा, कृपया इसे फिर से बजाओ। फिर उन्होंने मुझसे 3 अन्य गाने बजाने को कहा। अद्भुत, किसी ने कहा। बहुत बढ़िया काम किया, किसी और ने कहा। मुझे तुम पर गर्व है चार्ली, श्रीमती टीसले ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे छात्र हो। फिर हमने सैंडविच खाया और नींबू पानी पिया और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जन्मदिन की पार्टी या राज्य मेले या लिटिल लीग में हूँ और जीत गया। मुझे लगता है कि हर पुरस्कार ऐसा नहीं होता जिसे आप देख सकें।